σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι. Ζεις το σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Είμαι ο Νίκος Καραμπάσης και σας αφιερώνω αυτή την εκπομπή που θα ακούσουμε πολύ όμορφα ελληνικά τραγούδια για χώρο, για ζεμπεκιά κυρίως και τσιφτετέλια. Υγρά λιθοστρώτα. Γιατί, και καλό μήνα βέβαια, γιατί αυτή η εκπομπή είναι μετά την χτεσινό βραδινή Πανσέλινο, η πρώτη για τον Σεπτέμβρη του 2012. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες, κάθε καμά. Και γιατί πρέπει να αντέξουμε ακόμα δύο, τουλάχιστον πικρά χρόνια. Δύο πέτρινα, τουλάχιστον ακόμη χρόνια. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα. Ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφεί, που έχουν τραγουδηθεί από τον μεγάλο τον Στράτο του Διονυσίου και ήταν αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Και τώρα αφιερωμένο στους φαν του Νότη του Σφακιανάκη. τα φτερά. Να μην ξαναπετάξω. Απ' της φωτιάς μου το καπνό. Πάλι ψηλά θα φτάσω. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Δάκρυ μου στο χώμα δεν θα φτάνει. Θα με ζητάς τα δειλινά. Κύπνος δεν θα σε πιάνει. Πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν τον βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο και στο χωρίζω, γιατί οι άνθρωποι και σμίγουν και χωρίζουν. Άνοιξα την καρδιά μου να περάσεις. Σ' άγγιξα τρυφερά να μη μου σπάσεις. Μα εσύ με γέννησες με πίκρα και καημό. Γι' αυτό θα φύγω να σωθώ. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια. Χωρίζω, στα αφήνω όλα, στα χαρίζω. Και μη σε νοιάζει πια για μένα. Δεν ξαναγυρίζω πίσω, απ' το μυαλό μου θα σε σβήσω. Να μην πονάω για κανένα. Δώσα την ψυχή μου και το σώμα. Σ' έντυσα με του έρωτα το χρώμα. Και εσύ μου έφερες μονάχα συμφορά. Γι' αυτό σου λέω για χαρά. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια, χωρίζω, στα αφήνω όλα, στα χαρίζω και μη σε νοιάζει πια για μένα. Δεν ξαναγυρίζω πίσω, απ' το μυαλό μου θα σε σβήσω, να μην πονάω για κανένα. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια, χωρίζω, στα αφήνω όλα, σα χαρίζω και μην πεις μια πια για μένα. Τα φεγγάρια του Αυγούστου είναι καταπληκτικά και χθες είχαμε τη λεγόμενη μπλε σελήνη. Έχει ένα φεγγάρι απόψε, πάντα έχει ένα φεγγάρι. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες, μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, γυρνάς μες στο μυαλό μου και πονάω. Κι απόψε δεν κοιμήθηκα, τα μάτια σου θυμήθηκα, γυρνά πίσω σ' αγαπάω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Και πολλές φορές πρέπει να έρθεις να ρωτάς για να παίρνεις την απάντηση που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να πάρεις. Γι' αυτό μη ρωτάτε. Peggy Zina. Σαν όπως λέμε το πίστευε και μία ερεύνα. Σε ένα δωμάτιο αδειανό, γεμάτο μόνο αναμνήσεις, ένα σημείωμα κενό για όσα δεν πρόλαβες ποτέ να μου εξηγήσεις. Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό, σβησμένα της ψυχής τα φώτα, ένα νεκρό ακουστικό, ένα γεια σου και μια κλειδωμένη πόρτα. Μη ρωτάτε γιατί πίνω, πίνω απόψε στην υγειά μου.

να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ρωτάς, ένας Θεός. Ένας, ένας, ένας Θεός. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Εγώ λέω να πηγαίνω από τον Γιάννη τον Πάριο. Σ' αυτή τη γη θα μείνει. Μήνυμα το έχω πάρει. Αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Τίποτα πια δεν μας ενώνει, μόνο η ερημιά. Μη μου δίνεις εξηγήσεις, μη παλεύεις να με πείσεις, πως υπάρχει ελπίδα ακόμη. Δεν υπάρχει πια καμιά. Εγώ λέω να πηγαίνω όσο γίνεται μακριά σου. Κάποιον που τον νιώθεις ξένο ή τον θέλεις πια κοντά σου. Εγώ λέω να πηγαίνω, είμαι ένα βαγό στο κύμα. Όσο μένω θα πεθαίνω κι είναι άδικο και κρίμα. Αλλά μα πού να πάω, πού να πάω. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Είχα τα μάτια μου κλειστά, παλεύ μέσα στη φωτιά τον εαυτό μου. Μα έγινε η σκέψη φυλακή, γίναν χιλιάδες τα γιατί μες στο μυαλό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Να αλλάξω δρόμο στη καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη η ζωή. Τελευταίο βράδυ μου. Και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από ένα δίδυμο που άφησε ιστορία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, την Μαρινέλα και τον Στέλιο, βέβαια, που ακούμε τον Καζαντζίδη. Όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Εκεί που πάω δεν περνά, το δάκρυ και ο πόνος. Τα βασανά και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή, και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Βέβαια, ξημερώματα από την Βίκη την σχολείου. Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Πόρτα μου χτύπησε ένας χαμένος φίλος. Φίλε και αργήσε, τα χρόνια έχουν φύγει κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Χίλιες πληγές μ' ανοίξα. Κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ματιά σου πόνος, και στα λευκά σου τα μαλλιά, και στα λευκά σου τα μαλλιά. Αυτά τα χέρια που κάθε φορά μπορεί να αγγίσουν, τραγουδά τώρα ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ποια χέρια πήραν πήραν τα κεριά. Κι ήρθε ξανά, κι ήρθε ξανά το βράδυ και δεν μπορεί η παρηγοριά να με βρει στο, να με βρει στο σκοτάδι. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχει στείλει για να με δικάσουν. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου. Τζένι Βάνου με την χαρακτηριστική φωνή στο «Χίλες βραδιές». Γιατί χίλες βραδιές είναι για τον καθένα μας. Χίλες βραδιές, χίλες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλες θα με ζητήσεις. Κι όπου κι αν πας κι όπου σταθείς, όσο κι αν θες να μ' αρνηθείς, θα θυμηθείς τον ερωτά που ζήσαμε και θα με νοσταλγήσεις. Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Γνωρίζουμε στη ζωή υπάρχουν τα βάσανα και αυτά τραγουδάει ο Γιάννης ο Πάριος. Ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω. Ψυχή να μοιραστεί. Γιατί Θεέ μου η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Είναι ίσως το πιο δυνατό εργαλείο που διαθέτει το ανθρώπινο μυαλό και η λογική. Πασχαλίστε, φαντάσου. Είμαστε στο παραπέντε, καρδιά μου. Αν το τέλος έχει ώρα ακριβώς, τώρα που λες θα φύγεις, χάνω τα φτερά μου. Φαντάσου την ώρα που θα πίνω στην υγειά σου και θα είναι το ποτήρι μου ένας μικρός σεισμός. Φαντάσου να κρέμομαι απ' τα χείλη τα δικά σου και μες στα μαύρα μάτια σου να φέγγει ο χωρισμός. Αν το

Τάσα Μισοτζάνη, η Βούλα Εγκίκα και τα άλλα παλιά καλά παιδιά. Στο πάλιο το σακάκι μου, τώρα βέβαια τα σακάκια, τα ρούχα, δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τα αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, όπως πριν. Και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Ακούγεται βέβαια και η φωνή του Γρηγόρη του Μπιθικότσι. Τα παλιό ρούχα κοιτάζει, παλιότερα ήταν, μπορεί να ξαναεπανέλθουν τέτοιου είδους εποχές και καταστάσεις. Και τώρα το Λεβεντόπεδο με τον Γιάννη τον Καλαντζή. Λεβεντόπεδο, να βγεις απ' το ζευγά σου, να βγεις απ' τα παράπονα, παράπονα κι από τα βάσανα σου. Λεβεντόπεδο αριστό, στο μαγαζί και κλείστο. Λεβεντόπεδο αριστό, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Έκανα για πάρτι μου με τη Μαρινέλα. Σκέφτηκα που λες να κάνω στη ζωή μου απογραφή, για να δω τι μου έχει μείνει και τι κράτησες εσύ. Έδωσα ό,τι κι αν είχα σ' έναν έρωτα τρελό, για να πάρω στο φινάλε δάκρυ πικρά χωρισμό. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και έδωσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και έδωσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Thank you. Μερικές φορές υπάρχουν και όρκοι που κάνουν μια προσπάθεια να δέσουν καταστάσεις, ανθρώπους, συνήθειες. Από τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Μου σου περπάτησα, τη σκέψη μου φυλάκισα, μου αρκούσε αγκαλιά σου να με κλείσεις. Χωρίς γιατί και πρόφαση, πήρα τη μόνη απόφαση να δώσω τη ζωή μου για να ζήσεις. Υπήρχαν όρκοι που για σένα ναι τους πάτησα. Υπήρχαν λόγοι που για σένα ναι δεν κράτησα. Υπήρχαν λέξεις όπως ζωή, ψυχή, αγάπη και στις έδωσα. Κι αυτό που πήρα ήταν το ψέμα και το μίσο σου που ένιωσα. Μας έφυγε νωρίς εδώ σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μάδια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί. Σαν σε μια γωνιά κι ήσουν νέο παλικάρι. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Σε στήσαν σε μια γωνιά και σημαδεύαν την καρδιά σου. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι τα πρωί και παγώνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτερα μάνα, και έγινε σκήνο το πρωί κόκκινο κρίνο στην. Σε στήσαν σε μια γωνιά και έκλαιγε η μοίρα σου παρέκει. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι είχε κι ο κάροντας του Βέκη. Σε στήσαν σε μια γωνιά και τους κοιτούσες και γελούσες. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι τα πρωί και παγώνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παράβουλευτερά. Και γίνε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην ανάνα. Σε καρτερούσε η ζωή κι αυτή παρά του λεύτερα τη μάνα, αχ μάνα. Και γίνε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην ανάνα. Σε κάνα που για σένα πέθαινα. Τώρα που με πούλησες το ξέρω. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν με ξεγελάνε τα γαλάζια μάτια, τα ξανθά μαλλιά. Από σένα ναι, λείπουν τα φτερά. Στις νύχτες που τους λένε αλήτες και μας βλέπουν και μας γνέφουν απ' τους ουρανούς. Έρχονται μες στα σκοτάδια σαν τους λογοδίτες. Παίζουν και πόνουν και μας τραγουδούν τα μεράκια. Γνώστη τις νύχτες, χρόνια ισοβίτες. Ψελνούνε κάτι τραγούδια, αγιασμένα πια. Στου παραδείσου την πύλη, σαν τους αλφαβήτες. Τα τραγούδια τους και το χάδι τους. Τα τραγούδια τους μας λένε και κλαίν σιγά. Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά, που σαν βράχος μου στάθηκες στη κάθε συμφορά. Μου κρατούσε στο χέρι. Αν δεν είχα και σένα, ο Γιάννης ο Πάριος. Βόηθα Παναγιά μου και μη χειροτέρα. Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να μου να είχα καταστραφεί. Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να μου να είχα καταστραφεί. Αν δεν είχα και σένα, πάντα χρειαζόμαστε καλούς φίλους, καλούς ανθρώπους δίπλα μας. Αέρας λυσασμένος, βάθια τα χέρια μου στις τσέπες του καημού. Και ο Γιάννης ο Πατσιράς στο «Έλα και κόψε μας τα δυο». Τα σημάδια του αποχωρισμού. Έλα και κόψε με στα δυο, με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο. Δύο φορές να σ' αγαπώ περιμένω. Μες στη βροχή χαρτί τσαλακωμένο, λόγια που γράφαμε και τώρα έχουν σβηστεί. Για δυο ζωές εγώ θα περιμένω να ξαναγράψουμε σε ένα λευκό χαρτί. Έλα και κόψε με στα δυο, ματιά μαχαίρι ματωμένο. Δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Όνειρο που σβήνει την αυγή. Ας ήταν να χαράξει δε μου. Αν είσαι δρόμος στο κρεμό που οδηγεί, να μη σε γνωρίζα ποτέ μου. Αν είσαι αγάπη που περίμενα να'ρθεί, γύρε στο πλάι μου και γίνε η ζωή μου. Τόσες περάσανε

να μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Κι όταν θέλω θα σου πω πως σ' αγαπώ. Η ζωή μου όπως θέλω εγώ θα ζήσω. Κάνε στην άκρη σε παρακαλώ. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Κι όταν θέλω θα σου πω πως σ' αγαπώ. Η ζωή μου όπως θέλω εγώ θα ζήσω. Κάνε στην άκρη σε παρακαλώ. Μεγάλωσα μέσα στους δρόμους κι είδα τα μάτια μου τόσα πολλά. Για σένα έφτιαξα αγράφους νόμους να μη σ' αγγίξουν ξένα χέρια πουθενά. Μα εσύ με καις, όλα τα καις, με υποκρισίες, απίστιες και ψευτιές. Μα εσύ με καις και με πετάς και σαν τη στάχτη του τσιγάρου με σορπάς. Μα εσύ με καις, όλα τα καις, με υποκρισίες, απίστιες και ψευτιές. Μα εσύ με καις και με πετάς και σαν τη στάχτη του τσιγάρου με σκορπάς. Εγώ περπάτησα μέσα στη νύχτα και μάθα όλα της τα μυστικά. Με την αγάπη μου κοντά σου ήρθα να σε γεμίσω με στοργή και ζεστασιά. Καταστροφές έχω για σένα, ναι, κάνει πολλές. Κι αντοχές γίναν κλωστές, πόσο να αντέξουνε, σπάσαν κι αυτές. Πανηγύριζα, την ίδια έκανα υπομονή. Όμως γελάστηκα, σε όλες βιάστηκα. Καμιά δεν άξιζες επιστροφή. Thank you.

να μπλεκούμε. Στη γειτονιά σου όλοι γυαλί τι με κούνε. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Τάχα σου έχω φταίξει και μάγια μου κάνες και με κακολογούνε στις γύρω γειτονιές. Τάχα σου έχω φταίξει και μάγια μου κάνες και με κακολογούνε τις γύρω γειτονιές. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός.